Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Evet, tekrar huzurlarınızdayız. Saat 10.33 canlı yayın devam ediyor. Dinleyici Destek Projesi özel yayını 18. Radyo Şenliği Açık Radyo 95.0 frekansından Açık Yeşil programının içerisinden devam ediyor. Sözü program sahibine vermeden önce hemen hatırlatayım. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Yarım saatte mümkün kredi kartıyla yapabilirsiniz, taksitlendirebilirsiniz, havale yöntemini deneyebilirsiniz. Bizleri Açık Yeşil programı esnasında dinlerken sizden ricamız, lütfen düşündüğünüz desteği şu anda aktarın. Günaydın Ümit. Günaydın, günaydın herkese. Merhaba Ümit, günaydın. Günaydın, yine bir destek yayınında beraberiz ama bu sefer böyle yine uzaktan. Biraz önce programa bağlanmadan önce şeyi düşünüyordum. Ben genelde her sene destek şenlikleri olduğunda hani iş yoğunluğundan dolayı radyoya yani işte program sırasında, açık yeşil sırasında belki bir iki kere daha uğrardım. Hani çok fazla uğrayamazdım. Şimdi seneye diye düşündüm. Her gün radyodayım yani şenlik haftası olduğunda. Çünkü o kadar stüdyoyu ve şeyi radyoyu özledik. Seneye inşallah çok daha böyle uzun kalabalık bir şey yaparız. Böyle uzaktan olmuyor yani. Evet evet, kalabalık yaptığımızda oldu. Bayağı açık yeşili bol konuklu filan yaptığımız tabii, oldu şenlik günlerinde bir sürü. Evet, ne yapalım, şimdilik böyle idare ediyoruz ama iyi bir, ciddi bir destek ve ilgi var. Şu harika mektuplar alıyoruz. Dayanışma özellikle de çok şey yani sayenizde aktivist oldum diyen arkadaşlarımız var, destekçilerimiz. Yani aslında yıllardır da konuştuğumuz mesele hani radyonun bir işte bağımsız olarak, bağımsız medya olarak rolünü vesaire hep konuşuyoruz. Fakat hani yıllardır, son birkaç yıldır diyeyim, bu iş o kadar artık hayati bir hale geldi ki neredeyse hani başka bütün bu kaos içinde hani gerçekten sığınmak da demeyeyim, hani sığınmak biraz şey oluyor ama gerçekten ciddi haber alabileceğimiz, özgürce konuşabileceğimiz falan yer kalmadı. Yani eskiden var mıydı? Vardı aslında, yani o kadar da kötü değildi. Evet. Ama işte radyonun son zamanlardaki şeyi, mesela Democracy Now'ı bu Filistin şeyi sırasında, Gazze saldırısı sırasında İsrail'in çok daha eskisine göre yoğun bir şekilde Democracy Now'ı takip ettim. Mesela o da hani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şey de o gibi geliyor bana. Yani herkesin sustuğu, kimsenin konuşmadığı bir dönemde mesela Democracy Now çok sağlam bu Gazze ile ilgili yayınlar yaptı. Hani benzer bir işlev görüyorum ben açıkçası burada. Evet, ilginç de bir şey oldu. Yani bunu hatırlattığın iyi oldu. Biz de aynı şekilde Democracy Now üzerinden çok yakından takip etme fırsatı bulduk. Bu apartheid mi denir artık, ne denir bilmiyorum. Böyle diyorlar artık, evet. Saldırıların ve Democracy Now yayınlarına da hem kulak vererek hem de onların yazılı şeylerini de takip ederek yansıtmaya çalıştık günübirliğine. Yani her gün, her saat yansıtabilmeyi çalıştık. İyi oldu yani. Evet. Ya onun dışında yani bütün bu pandemi şeyi bir yana, bir de şunu hani dün de biraz telefonda da konuştuk Ömer abi seninle, bu geçen yıllar içerisinde Açık Yeşil'de yapıp ettiklerimizi, işte kitabı da çıktı, iki tane de kitabını çıkardı zaten. Evet. Düşünüp hani bugün geldiğimiz noktayı düşününce çok da ilginç bir süreç yaşadığımız, yani bu radyonun radyo mikrofonlarında bir tür hani günlüğü tutulacak bir şekilde işte son 10-15 yıldır çok enteresan bir yani temelde sadece iklim mücadelesi için demiyorum ama yani bütün hareketler için, toplumsal mücadeleler için çok ilginç bir sürecin yaşandığını görüyoruz. Yani genel olarak böyle bir yorum yapabiliriz. Yani mesela yine şeyden hatırlatacağım, bu Gazze meselesiyle ilgili izlediğim şeylerden biri, Chomsky şeyi anlatıyordu. Yani bütün bu olan biten içerisinde aslında hareketin nasıl büyük bir etkisi olduğunu, mesela şeyden bahsediyordu, bu Black Lives Matter hareketinden evet. bahsediyordu. Mesela o siyahların hayatı değerlidir diye çeviriyoruz değil mi? Evet. Yani o hareketin Amerika'da aldığı desteğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı desteğin nüfusun 1/3 olduğunu şey yapmışlar, bulmuşlar yani araştırmalarda. Diyor ki tarih boyunca diyor, yani Martin Luther King'in sivil haklar hareketi sırasında bile bu kadar yüksek bir destek yoktu. Yani bir hareketin bu kadar büyük bir destek alması aslında olağanüstü bir başarıdır. Şimdi buna belki iklim mücadelesini de eklemek lazım. Yani aynen, bu aynen. mücadelesi de aynı şekilde aslında toplumlar olağanüstü bir destek alıyor ve hani bu 10-15 yıl biz mesela içinde yaşarken bize her şey çok kötü gidiyormuş gibi geliyor ama olan değişikliğe bakınca, 10 sene önceyle bugün arasındaki değişikliğe bakınca aslında bu mücadelenin yani radyonun da etkisiyle, katkısıyla ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyor insan. Evet, bence de bu sözünü ettiğin nokta çok önemli. Daha önce bahsettiğin Filistin meselesinde de öyle olduğu gibi, yani İsrail saldırıları artık Birleşmiş Milletler'in kendi kuruluşlarında, insan hakları kuruluşlarında bile apartheid olarak tescil edilmiş bir şeyi biz duyurmakta şey yaptık. Yani iklim krizi içinde aynı şey, bütün bu barış mücadeleleri içinde aynı şey. Yani sürekli sık sık espri konusuyla, başta daha da esprinin ötesindeydi, işte çok kötü haberler veriliyor filan, yıkım haberleri filan deniyordu ama her seferinde mücadeleyi ve aktivizmi ön plana alan yayınlar yapmaya çalışıyorduk. Nitekim dün gelen izninle bir mektubun bir bölümünü okumak istiyorum. Ali Şahinkaya'dan bize destek mektubunda. Yani şöyle diyor: sevgili Açık Radyo ailesine, sizlerin sayesinde hala nefes alabiliyor ve bu sebeple müteşekkir hissediyorum kendimi. Tüm Açık Radyo ailesi ve programları hayata açılan kapım ve umut ışığım oldu. Açık Radyo sayesinde aktivizm yapmaya ve mücadeleye başladım diyor. Aldığımız en iyi iltifatlardan, en müthiş iltifatlardan biri sayıyorum bunu. Açık Radyo'nun kendisi benim için en muhteşem aktivizm örneği oldu demiş mesela Ali Şahinkaya. Yani geçmiş dönemde yayınlanan ve dönüp dönüp en başından dinlediğim programlarınız podcast olarak yayınladığınız için kendi adıma ekstra teşekkür etmek isterim diyor. Ve sizleri hayatı sever gibi seviyorum. Çok yaşa Açık Radyo diye de bitiyor. Yani çok güzel. Böyle harika mektuplar da geliyor Ali Şahinkaya'nın olduğu gibi, evet. Evet. Yani işte hareketlerin ve yani özgür bir medyanın hani rolünü yani gerçekten hani hayati olduğunu ne kadar tekrarlasak az bence. Bu iklim meselesiyle ilgili de hani bugün normal açık yeşil yapmıyoruz ama bir son şeyi ben son gelişmelerden bir şey söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçen hafta bir biliyorsunuz raporu yayınladı. 2050'ye doğru net sıfır raporu. Bunu gelecek hafta çok daha detaylı konuşuruz ama bu raporda çok ilginç bir nokta var. Yani bu raporda söylenenleri 10 sene önce biz söylediğimiz zaman siz hayalcisiniz, ütopiksiniz, kıyamet tellallığı yapıyorsunuz. Bu gerçekleşmesi mümkün değil böyle bir şeyin diyorlardı. Yani şimdi satır satır okuyun Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050'ye kadar ekonomi ve enerji nasıl değişecek raporunu. Bugün bana vay canına falan dedirtiyor. Yani şey diyorlar mesela 2021'den itibaren, yani bugünden itibaren asla yeni bir kömür santrali yapılamaz. İşte 2030'a kadar gelişmiş ülkeler tamamını kapatacak. 2030'dan itibaren işte elektrikli araçlar %60'ını oluşturacak falan. İnanılmaz bir yekün ve bunu işte bu nasıl bu noktaya geldi? Yani sadece Fatih Birol ve ekibi oturup kendi kendilerine bunu üretmediler. Yani bu aslında hareketin işte gençlerin, iklim hareketinin vesaire söylediklerinin aslında işte hani Türkçesi de kötü ama bu ana akımlaşma deniyor ya, yani aslında marjinalmiş gibi gelen şeylerin bir noktadan merkeze, sonra şey olması, merkeze oturması. Evet, merkeze oturması yani. Ama tabii çünkü gerçekti söylenenler aslında. Evet, tabii tabii. Ben de aynı şeyleri düşündüm. Konuşma fırsatımız da pek olmadı. Hatta hiç olmadı bu sözünü ettiğin rapor Uluslararası Enerji Ajansı'nın, ama aynı duygulara kapıldım. Buna karşılık hala yeterince şey yok mesela. Yani bu raporda bunların söylendiği, üstelik de Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörü bir Türkiye'den birisi olmasına rağmen, Fatih Birol olmasına rağmen, Türkiye medyasında, ana akım medyada hiç bu rapora da değinilmiyor. Yani öyle hala Doğu Akdeniz'de doğal gaz, gaz arama filan, yani milliyetçi ve tamamen aslında yıkım, gelecek nesiller adına yıkım olabilecek bir politikanın destekleyicisi açıkça olmasa bile sempatiyle bakıldığı bir medyadan bahsediyoruz. Bu olacak iş değil aslında. O yüzden bizim rolümüz de önemli gibi geliyor bana. Yani bir radyo olarak küçük bir ses ama. Yani Fatih Birol da doğrusu hani yılda iki kere falan gelip Türkiye'de konuşma yapan, gerçekten hem yani işte hükümet çevreleriyle hem ilgili şeylerle bildiğim kadarıyla teması olan bir isim. Bunlar konuşuluyor ama medya işte hala anladığım kadarıyla bunları hayal olarak görüyor. Ki bu arada şeyi de söyleyelim ya, Uluslararası Enerji Ajansı kim? Yani Türkiye'nin de üyesi olduğu dünyanın en büyük ekonomilerinin üyesi olduğu dünyanın en büyük enerji kuruluşu. Yani enerji konusunda yön tayin eden kuruluş aslında. Hani yeşil bir kuruluş değil, radikal değil. Yani radikalin en tersli noktasında duran bir kuruluş bunları söylüyor. Ve bu işte Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili şey de var. Yani rapordaki noktalardan bir tanesi de şu: 2021'den itibaren yeni kömür santrali yapılamaz ve yeni petrol, doğalgaz ve kuyusu ve kömür madeni açılamaz diyor 2021'den itibaren. Ya gayet net aslında, fakat bunlar katiyen konuşulmuyor. İnanılması güç bir şey. Yani kendi çocukları ve torunlarını da düşünmeyen bir politikalardan bahsediyoruz. Yani aynı şey biraz önce bu sabah Açık Gazete, kısa Açık Gazete'de de sözünü ettik. Avrupa Birliği'nin yargı organı emretmesine rağmen Polonya dinlemeyeceğim ve lignit kömür santralini işletmeye devam edeceğim gibi tuhaflıklar oluyor. Ama aynı anda mesela şeyi de söylemek lazım. İşte Biden'ın öncülüğünde, Joe Biden'ın öncülüğünde iklim zirvesi yapılıyor ve Türkiye'de aralarında 40 ülkeye davet gidiyor. Ve Türkiye'yi temsilen de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da gidiyor ve tek kelime etmiyor bu şeyden mesela. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı ve Paris İklim Anlaşması'ndan da bahsetmiyor. Dünyanın bir numaralı konusu aslında iklim ve oradan bahsetmiyor. Yerine işte çok ağaç dikeceğiz filan diyor. Yani medyanın rolünü ve sorumluluğunu abartmak bile imkansız neredeyse. Evet. Devam edelim sonra. Burada kısacık bir duralım isterseniz. Dinleyicilerimizin desteklerini rica etmek üzere bir hazırlıkla geldiğini biliyorum Ümit. Bir şarkı dinletelim onlara. Ve öncesinde hemen duyuralım. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Yarım saatte olabilir. Kredi kartıyla da yapabilirsiniz. Taksilendirilebilir. Havale çıkarılabilir. Biz de seçtiğiniz programın başında ve sonunda diyoruz ki bu programı sizlerin destekleriyle gerçekleştiriyoruz deyip teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ümit, ne dinleteceğiz dinleyicilerimize? Evet, bugün yani biz Açık Yeşil'de genelde böyle yıl dönümlerini falan takip ediyoruz. Karşıma çıktı bu Dire Straits'in Brothers in Arms albümünün yıl dönümüymüş. Dün aslında 25 Mayıs 1985'te çıkmış. O albüm de benim için çok önemli, de benim çünkü gençlik şeyim, yani lisedeydim ben o albüm çıktığında. Dolayısıyla hani çok etkilemiştir. Hani şey yapana kadar, kaset vardı o zaman tabii. Kasetler defalarca sarılana kadar dinlediğimiz bir albümdü. Oradan tam böyle destek ruhuna, şenlik ruhuna uygun olduğu için Walk of Life'ı çalalım diyorum. Darius Rates'in en hayat yolu meşhur, yani meşhur şarkılarından bir tanesini ve hani bu destek çağrısını ben de tekrarlamış olayım. Yıllardır Açık Radyo en çok da işte dinleyicilerin destekleri sayesinde, bu dayanışma sayesinde, imece sayesinde bu mücadeleyi sürdürebiliyor. O yüzden ben de dinleyici desteklerini beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Evet, ekleyelim. Teknik olarak da açıkradyo.com.tr destek olun. Evet, devam ediyoruz. Dinleyici Destek Projesi 18. Radyo Şenliği'nin içerisindeki Açık Yeşil Özel'e. Ben yine yakınlarda dinlediğim bir Noam Chomsky'nin bir konuşmasından bir şey alıntılayarak devam edeyim. Şeyi anlatıyordu yine bu Gazze meselesiyle ilgili konuşurken, nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'i eleştirmenin bir günde neredeyse, yani bir yıl içerisinde imkansız hale getirildiğini anlatıyordu. Bu 1966'da bir yazı yazıyor. Entelektüellerin Sorumluluğu diye çok meşhur bir yazısı vardır ya. Chomsky. Benim bütün hayatımı etkileyen bir numaralı evet, yazı oldu. O yazı kanıma girer. Diyor ki 1966'da ben o yazıyı yayınlayabildim diyor. Ama 1967'de olsaydı asla yayınlayamazdım yazıyı diyor. Çünkü 67'de herhalde bu 67 savaşı vesilesiyle o sırada öyle bir hale gelmişti. İsrailli politikalarını eleştirmek eşittir antisemitizm olarak kodlanmış ve bu bilinçli bir şekilde yapıldığı için ondan sonra bizim gibiler de diyor işte tamamen dışlandı, susturuldu, sessiz, yani ana akımda en azından susturuldu, sessizleştirildi. Ama süreç içerisinde, yani bunları söylemekten asla bıkmadan işte Demokrasi Now gibi kanallarda, şimdi tamamen bağımsız kanallarla YouTube'da yapılan işte tartışmalar vesaire, bunları sürekli söyleyerek ve sürekli bu gerçeğin peşinde koşarak aslında şimdi hava tekrar değişti diye anlatıyor. Dolayısıyla bu sessizleştirmeye, şimdi iklim meselesinde de benzer bir şey var. Yani iklim krizi diyene ya işte abartıyorsun, işte sen de buna kafayı taktın. İşte bu bir sessizleştirme ve susturma metodudur aslında. Yani yıllarca bu yaşandı, hepimiz yaşadık. Ama şimdi rüzgar gerçekten dönüyor. Yani Chomsky'nin şey için söylediği gibi, yani Silistin meselesiyle ilgili söylediği gibi, iklim meselesinde de rüzgar dönüyor gibi geliyor. Tamamen bu bağımsız seslerin ve bağımsız medyanın sayesinde. Bilmiyorum fazla mıyım seninle beraber ama. Yok, ben de aynı fikirdeyim. Yani şey çok önemli. Aktivizmin her şeye rağmen, yani mesela demin sözünü ettiğin örnekte bunu gerek Noam Chomsky gerekse mesela Richard Falk gibi önde gelen akademisyenler ve aktivistler kendileri Yahudi olmalarına rağmen böyle eleştirildiği zaman da kendinden nefret eden Yahudi, self-hating Jew diye bir laf çıkarttılar ortaya. Evet. Ve hatta Richard Falk'u da inceleme yapmak için İsrail'e sokmadılar. Yani öylesine görevli olduğu halde sokmadılar mesela Richard Falk'u filan da. Fakat şimdi tıpkı senin demin söylediğin gibi Richard Falk'u da döndüğünü yazan, işlerin döndüğünü belirten bir yazı yazdı. Medyanın çok büyük, bağımsız medyanın muazzam önemi var. Bu aktivizmde tek yol zaten bence de. Yani aktivizmle bağımsız yayıncılığın, bağımsız medyanın iç içe olmasıyla ya da birbirini beslemesiyle de alakalı bir şey gibi geliyor bu bana. Mesela Açık Radyo'nun yayıncılık yapmanın ötesinde işte hepimiz biliyoruz, içindeyiz olduğumuz için, yani bizler yaptık. İşte Türkiye'deki iklim hareketine ne kadar önemli bir katkısı olduğu malum. Yani bu işte 2015'te düzenlediğimiz iklim forumunun, biliyorsunuz işte Açık Radyo çevresindeki bir grup insan aslında düzenledi ve Türkiye'de hala bugüne kadar yapılmış en büyük, en çok katılımlı şeydir. Toplantı ve iklim değişikliği üzerine yapılan iştir. Dolayısıyla bunda da aslında hani siz bir radyosunuz yani aktivizm size mi kalmış denemez yani. Bu aslında hepsinin iç içe olduğu, o demin okuyucumuzun şey dinleyicimizin mektubundaki gibi yani aktivistlikle yayıncılık aslında iç içe gibi geliyor bana artık. Evet, ben şeyden de bahsettiğin çok iyi oldu gerçekten, entelektüellerin sorumluluğu makalesi. Yani o sorumluluk kavramı kadar beni en azından kişisel olarak söyleyeyim etkileyen hiçbir şey olmadı hayatımda. Yani belli bir okumuş yazmışlığa sahip olacak olanakların ayrıcalıklar olarak tarif ediyor da Noam Chomsky, Profesör Chomsky onu. Ve bu ayrıcalıkların böyle bir hayatın sorumluluk yüklediğini ve muhakkak adaletten, barıştan ve iyilikten yana hareket edilmesi gerektiğini zorunlu kıldığını söylüyordu. O makaleyi nasıl elime geçtiğini bile hiç hatırlamıyorum. O zamanlar internet falan yoktu. Uzunca da bir makale. Bir arkadaşım yolladı herhalde Amerika'dan ve hayatım bir daha asla aynı olmadı. Açık Radyo'da böyle bir şey işte. Evet. Evet. Geldik sona. Çok çok teşekkür ederiz Ümit. Ben teşekkür ediyorum. Bütün destekçilere de teşekkür ediyorum Açık Yeşil vesilesi. Evet. Son olarak bir anons tekrarıyla bu programdan çıkalım. Şu sıralarda biraz seyrelme olduğunu düşünüyorum desteklerde. O yüzden şimdi bir bastırma hareketine girişebiliriz el birliğiyle. Onun için de desteklerinizi eksik etmeyin. Gelin tekrar bir araya gelin. Sabah destekçilerinden yok. Aslan'a yeşillenme fırsatı verin. Yeşil evet, sinyaller evet. Alması lazım. Evet, sinyallerim açık yine yeşilden. Benim hafif sarıya dönmeye başladı. Hiç Açık Yeşil programın içinde olacak hiç değil. O yüzden gelin desteklerinizi sunun ki yeşillenelim sinyaller olarak ve desteğinizi sunun. Şu anda bekliyoruz Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Süreden daha fazla almayayım çünkü siz nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da açıkradyo.com.tr'ye girin ve oradaki destek olun düğmesini şimdi tıklayın. Evet. Hoşça kalın diyoruz o zaman. Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşürüz. Görüşmek üzere. Biz buradayız. Bekliyoruz. Açıkradyo.com.tr destek olun. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.